भी कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, कर्म का फल तो भोगना पड़ता ही है। परंतु एक बात और समझने की है कि कर्मों के फल से नित्य स्थिति नहीं मिलती। कर्म का भी आरंभ होता है, अंत होता है, तो उसका फल भी मिलेगा, उसका आदि अंत होगा। वो नित्य कोई शांति, नित्य आनंद, नित्य प्राप्ति हो जाए ऐसी नहीं। कर्मों का फल नित्य नहीं होता। कर्मों का फल कर्म नित्य, कर्म का फल भी नित्य। और जीव को जब तक नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब उसको शांति नहीं मिलती। नित्य तत्व की प्राप्ति होने से ही शांति मिलती है, नित्य की प्राप्ति कर्मों की नहीं होती। तो वस्तु क्रिया योग्यता आदि जो कर्मों का फल है, वस्तु मिल जाती है, योग्यता मिल जाती है, और अपना बल, अपने पास शक्ति सामर्थ्य है वह है, इनसे नित्य तत्व नहीं प्राप्त होता, इनके सदुपयोग से होता है। तो जैसी परिस्थिति जो मिले, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी, प्रति उनका फल है जो नित्य नहीं होता। सुखदायी भी नित्य होता है, दुखदायी भी नित्य नहीं होता। कर्म का फल भी होता है सुखदायी अथवा दुखदायी। नित्य वो है जो सुखदायी दुखदायी दोनों से ऊंचा उठ जाए, सदा ही एक शांति, सदा ही एक परिपूर्ण संत प्राप्ति हो जाए, पूर्णता की, तो उसे शांति हो जाती है, उसे दुख नहीं रहता, लेस मात्र भी दुख नहीं रहता। तो उसकी प्राप्ति इनके द्वारा नहीं होती। वस्तु योग्यता ये जो चीज है, इनसे अपने नित्य तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इनका सदुपयोग करके। सुख और दुख ये संसार है। संसार अनुभूता प्रतिकूलता, अनुभूता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुभूता, उसमें जैसे बार वस्तु माता अनिष्टम मिश्रम जो त्रिविधम कर्म का फर्म, कर्म का तीन तरह का होता है, अनिष्ट इष्ट और मिश्रित। अनिष्ट और इष्ट और मिश्रित अनाश नष्ट फल होता है, जो चाहते नहीं ऐसा होता है, और इष्ट जो हम चाहते हैं वह फल होता है, और मिश्रित कुछ अंश में ठीक कुछ अंश में बेठीक, कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल, ऐसे त्रिविधम कर्म फल। कर्म का तीन तरह होता है, ना इष्ट रहता ना अनिष्ट रहता न मिश्र रहता, ये फल रहता नहीं। तो इनके द्वारा दूसरों की सेवा कर दी जाए। एक बात विलक्षण है, भगवान ने जो कुछ दिया है वो दिया है जीवों के लिए, तो जीवों के सुख भोग दुख भोग के लिए नहीं दिया है, सदुपयोग करने के लिए दिया है, सुख और दुख भोगने के लिए दिया है। तो सुख और दुख है, दुख और सुख ये ठहरता नहीं, ना सुख ठहरता ना दुख ठहरता नहीं। तो ठहरने वाली चीज नहीं है, वो अपने लिए नहीं होती। जीव देखो सौराष्ट्र में जाता है, देवताओं में जाता है, भूत प्रेत पिशाच होता है, ये जीव सदा स्थित रहता है, नित्य रहता हुआ। कभी मनुष्य में गया, कभी पशु गया, पक्षी में गया, कभी वृक्षों में गया, कभी सरसरों में गया, कभी थरसरों में गया, कभी नवसरों में गया, ये जन्मता मरता रहता है। तो इसमें जो शांति नहीं मिलती, शांति तब मिलेगी जब एक जगह स्थिर हो जाएगा, चाहे ज्ञान से हो, कर्म से हो, भक्ति से हो, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीन योगास्त्र योग में आप लोग था भगवान तीन योग बताए कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग इनसे स्थिर होता है। तो कर्मयोग से क्या है कि दूसरों को सुख पहुंचाना हर एक की सेवा करना जो प्राणी है उनकी सेवा करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। और क्या करना और अपने स्वरूप को जानना मैं क्या हूँ वास्तव में क्या हूँ मैं शरीर हूँ शरीर से अलग हूँ तरह तुम क्या हूँ शरीर तो मिलता है बनता भी रहता है माँ के पेट से मिला है और पड़ेगा यही छोड़कर चले जाएंगे तो शरीर के साथ हमने रह नहीं सकते तो शरीर मिला है वो संयोग उपयोग संयोग उपयोग संयोग उपयोग होता है वस्तुओं का संयोग उपयोग वस्तुओं प्रत्यो का संयोग उपयोग वस्तुओं का भी व्यक्तियों का भी संयोग तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाए तो नित्य योग क्या संसार में सुख पहुंचा में सुख होने के लिए नहीं है यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत भराई सुख होने के लिए ये शरीर नहीं है दुख दूर कर देना सुख होना इसमें लोग लगे हुए इतने में कामो भोग परम एवती निश्चित निश्चय का देवश यही है ये इतना कम नहीं है इससे ऊंचा उठना काम है मनुष्य का पशु पक्षी प्रसादी है उन्हें भी इतना ही है सुख दुख भोगना ही है और क्या करेंगे सुख दुख आ गया सुख भोगे और क्या करेगा वो भोग नहीं है यहाँ भी अगर भोग लगाई तो भोग योनी प्राप्ति होगी फिर यहाँ भोग के लिए ही समय दिया तो इसके बाद भी भोग योनी होगी भोगो योनी फिर सुख भोगो दुख भोगो दुख भोगो सुख भोगो सुख भोगो दुख भोगो तो ये भोग योनी नहीं है यही तनु कर फल विषय है न भाई इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है स्वर्ग और स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति कर तो ही स्वर्ग अंत दुख जाएगी अंत तो दुख होगा संताप होगा जल होगी तो नित्य योग प्राप्त करने के लिए है तो सेवा करे अपने सुख भोग न कर दुख को सुख पहुंचावे सुख भोग के लिए है सुख देने के लिए है। पहले लोग उड़ाव नहीं करते थे वो बना देते बनात अब देते थे दूसरा दूसरा वोट होने के लिए नहीं होता उड़ाने के लिए होता है ओढ़ने के लिए होता ही उड़ाया इसे यहाँ का सुख है ओढ़ने के लिए है ये उड़ावनी है ये भोगना नहीं है उड़ावनी दे उड़ावनी है ये गलती करते हैं जो सुख भोग राजी हो जाते सुख भोग राजी अरे एकदम राजी मत हो भाई खत्म हो जाओगे इसमें खत्म हो जाओगे इस वास्ते सुख पहुंचाने के लिए परमात्मा ने चीज दी है तुम इस चीज का सदुपयोग करो मुक्त हो जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए इस वास्ते दिया है भोगने के लिए नहीं है यही तनु कर फल विषय है भाई इस शरीर का बल विषय बहुत नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति के वही स्वर्ग खिने बुने मतलब बसंत इस वास्ते ये भोगने के लिए नहीं है ये अंत दुखदायी तो क्या करे कर्मियों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना अब इसमें कामना छोड़नी पड़ी उस निष्काम भाव से ना उसका पहचाना ना उसे सूर्य होना ना उसे अभिमान करना अभिमान और फल नहीं करना है तो ये अपनी न मानने से काम ठीक होता है अपनी है ही नहीं अपने मिली है बिछड़ जाएगी शक्ति मिली है बिछड़ जाएगी योग्यता मिली है बिछड़ जाएगी हमारा जो मिला है वो बिछड़ जाएगा इस वास्ते ये भोगने के लिए नहीं है ये सेवा करने के लिए है तो दूसरों को सुख कैसे हो मात जी को सुख कैसे हो उसका फल भी अपना नहीं चढ़ाना, उसका अभिमान भी अपना नहीं करना। तो कैसे नहीं करें कि अपनी नहीं माने, वस्तु अपनी माने नहीं, मिली हुई है या बिजने वाली है। आपको जो बल मिला है, योग्यता मिली है, चीज वह सबकी सब बिछड़ने वाली है, साथ में रहने वाली नहीं। इस वास्ते भोग के लिए नहीं है ये, दूसरों की सेवा करने के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है। सेवा कर दो और फल मत चाहो, इच्छा मत रखो, अभिमान मत करो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सुखदायी वस्तु है जो कल्याण करने के लिए, दुखदायी वस्तु है जो परिस्थिति जो बनती है वो सबकी सब नष्ट होने वाली होती है। नित्य निरंतर रहने वाली परिस्थिति नहीं बनती, तो नित्य परिस्थिति में सुख दुख वो ही गलती हो रही है। ये तो मरने नित्य मरने वाली है, कैसे क्या संतोष करे, क्या इसमें दुख हो गए, क्या इसमें सुख हो गए। ये तो देव सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, दूसरों का दुख दूर करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। दुख पहुंचाओ तो दुख होगा, सुख पहुंचाओ सुख होगा, सुख पहुंचाओ और फिर मत चाहो, अधिमान में करो, ठीक हो जाएगा। फल त्याग कठिन होता है तो अपनी वस्तु मान से फल त्याग करने, वस्तु उनकी है अपनी है ही नहीं। कोई भिखारी आवे रोटी के लिए तो उसी की समझ में रोटी दो, अपनी रोटी नहीं, अपनी ऐसा नहीं, उसी की है। अपने को ऐसे ले लेने तो हमारे पर कृपा कर दी कि जिससे हम उन हो गए। पहला दुख पड़ा दुख, दूसरा चौका है वो तो दुख कहते है, तो जो कमी जो मिट गई बड़े काम में अच्छा भी सीख गया, वो ले गया जो कमी पड़ा दुख। पहला दुख पड़ा जो दूसरा दुख हर में को है, दुख है आखा बताइए, दूसरी सुखा दिया अपने, अपनी नहीं है तो अपने नहीं है, फर्क ऐसा नहीं सही नहीं है, फर्क इस बात का दूसरे की चीज नहीं, अपने दिली है, सब मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है और इसमें योग्यता भी मिली हुई है, बल भी मिला हुआ है, ये मिली हुई है और निकल जाएगी, हाथ में रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, तो क्यों सुख पहुंचाने के लिए भोगने के लिए है ही नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं है, तो सेवा करने के लिए, तो सेवा में लगा दिया मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो दूसरों को आराम पहुंचाना, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म योग। यह चाहे कर्म और योग उतरा दो भाग, एक कर्म योग कर्म है, एक योग है। तो कर्म करना है, योग उसका क्षमता है, क्षमता योग चले तुम विद्या दुख से दो जगह योग नहीं परिभाषाई, दुख से योग योग योग से तुम और क्षमता योग चले। तो अपना क्षमता रहना है, दुख वह है ही उसमें। तो फल चार छोड़ करके दूसरों को पहुंचाना, दूसरों की चीज है अपने पास है, उसको दे करके आफत है, चीज वस्तु आफत है, फिर छोटा है जिद खर्च कर दो दे दो, फिर है देने वास्ते, फिर मरो तो कुछ होती होगा, हमारी चीज नहीं है, दूसरों की चीज है, देते रहे मर गए, मर गए बस, मौज हो जाएगी, मरने में मौज होगी, जीने में दुख पावे, मरने में दुख पावे, क्यों पावे, अपनी है छोड़ जाएगी, अब छोड़ तो जाएगी, जिसको चाबी नहीं देते उन्हें हाथ चाबी देगी, भाई बंधु कुटुंबिया वो चाबी नहीं देते, मर जाते हैं, बीमार है, मरने उसने उनकी हादसा भी जाएगी, मन में दुख हो गया, दुख पाव को बदल को क्यों, दुख पाव बड़ी है ही नहीं है, जिदी खर्च करी अरे जिदी दी मौज रहे, निर्लेप रहे, मस्त रहे, दुबान रहे, संग्रह करना सौदा ही नहीं है, बहुत बिरले आदमी हो जो संग्रह दूसरों के लिए करता हो, दूसरों के लिए संग्रह करता हो, ऐसी बात बहुत से मिले संग्रह करो गया दुख पा रही है सब सब बयान दे दिया अपने, ऐसे आदमी बहुत कम थी होते हैं, कोई कोई काम करते हैं कथित नहीं। शरण के पास में जो चीज छोड़ मरते हैं तो अपनी माने छोड़े तो दुख होता है, अपनी है ही नहीं, है ही दूसरों में पाती है हम भी लेते हैं, पाती है तुम भी ले लो भाई, सब दे दो सब कैसे दे दे, सब तुम्हारे कैसे दे दे, क्यों ऐसा है हमारा भी हिस्सा है तुम्हारा हिस्सा है हमारी भाई, पाती है तुम ले लो पाती है हम ले ले, ना हम सब भोगते हैं ना दूसरे को भोग रहे हैं, अपने नहीं माने संसार की है चीज जितनी मिली है जन्म है तो माँ से पूछ लेना, एक दवाई लाए नहीं साथ में, कुछ नहीं था साथ में, ऐसे नंग दंग आए हो, आयो नंग दंग जाओगे तो नंग दंग शरीर पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं देगा, तो साथ में लाए नहीं साथ में ले जाओगे नहीं, है जिसे सेवा करो, सेवा के लिए मेरी है सेवा कर दो बस, आप भगवान छोड़ दो, ऐसे सुख पहुंचाओ सब तो सुख हो जाएगा, कर्मयोग हो गया, और यही ऐसा है जिसे हम छोड़ दिया, अपना सब अपना है ही नहीं, प्रकृति का है सब प्रकृति से पैदा हुआ, प्रकृति से क्रिया होती है, गुणागुणेश वर्तन थे इंजान इंजान से वर्तन थे, अपना कोई मतलब नहीं है, अपने पहले ही अलग हो जाओ सबसे, इसका नाम ज्ञान योग है, इसको ज्ञान योग कहते हैं, भगवान का कर्म कर लिया, मेरे तो भगवान है मेरी सब भगवान की है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, सब भगवान की है, शरीर भगवान का, इंद्रिय भगवान की, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, जो कुछ काम होगा चीजें भगवान की, सब भगवान की है, भगवान की चीजों को भगवान के लिए उपयोग करता है मौज से, मेरे क्या है मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरते गोपाल दूसरा न कोई, कोई चीज और अपने नहीं है, मेरे तो गिरते गोपाल भगवान अपना है, वो साथ रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं है, जन्म में साथ रहेगा भी मरने के बाद भी साथ रहेगा, सदा साथ रहने वाला भगवान है, नारायण बृजराज कुमार सुन पै गई कर पहचान, उस भगवान से पहचान करो, साथ रहने वाला वो है, और सब भगवान को दी आप भगवान को दी, ये भगवान उजाला जी अपने उजा निहाल मुसीबत, सब भगवान के मानने से भगवान राजी हो जाए, हमारी मावत मिली अपने मौज हुई, अपने न मानने से भगवान राजी नहीं हुए, अपने दुख पावे मौत मिली, पूरा अपन दुख हो गए, भगवान के भोग दे वस्तु है ये काम बने हो अपने, सब भगवान के मकान है भगवान का है, बैठे हैं जो बैठे हैं चलते हैं, अपना हो तो कैसे रहेगा, कौन रहेगा, खाली कौन करेगा, चल भगवान के लिए करूंगा, अपनी तटस्त रहे निराला मौज रहेगा हरदम मंदमस्त रहे, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हाथों पर आनंद रहेगा, तो भगवान वो सब सौंप दे, मारे भगवान है मारे तो भगवान है बस, ये हो गया भक्ति योग, और प्रकृति इसमें आप हो जाइए ज्ञान योग, और संसार की सेवा कर दे कर्मयोग, योग में तीन योग है, और अपनी मान कर अपने भोग होगा, ये जन्म योग, ये जन्म नहीं होगा, जन्म हो मरेगा, मर गए फिर जन्म हो, जन्म गए फिर मरो, फिर मरो फिर मरो, फिर जन्म और फिर मरो, फिर जन्म फिर मरो, लंबा रास्ता है, अब अंत क्या हो गए, जन्म के बाद मरना बाकी, मरने के बाद जन्म ना बाकी, जन्म के बाद मरना बाकी, बाकी बाकी रहेगा, अंत नहीं आएगा, तो चार बार हुई, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग और धर्म योग, धर्मयोग योग ज्यादा आदमी देते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कम करते हैं, योगास्त्र योग मैं आप होता है नाम श्रेय भी नहीं थे, कल्याण के लिए तीन योग होता है और एक ही योग है धर्म बनने के लिए। तो सब सुख हो जाए, सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संग्राम, सब निरोग हो जाए, सबके रोग रहित हो जाए, सर्वे आनंद मगन मगन होता रहे, सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संग्रामया, सर्वे भद्राण पश्यंतु, माँ बस दुख भाव, कोई दुख का भागी न, सर्वे भवन तो सुविधा, सब निरोग हो जाए, सब आनंद होता है, सब के मोदा होता रहे, बहुत रहती है हमने दुख रहते ही नहीं, पास ही आता आन ध्यान रहता है। तो दूसरों को सुखी पहुंचाना कर्मयोग, अरे आप अलग रहना तो सुख दुख दो अलग हो जाए, बस संसार है जो गुरु अपने मतलब नहीं, कोई सुख से मतलब नहीं, कोई दुख से मतलब, कोई लाभ से मतलब नहीं, हानि से मतलब नहीं, कोई वस्तुओं से मतलब नहीं, कोई स्वभाव से मतलब नहीं, हो जाए ज्ञान योग, सब भगवान है भगवान मेरे ये भक्ति योग। तो भगवान दे सब, सबका सब भगवान भी दे दिया, अरे दे क्या दिया, अपना अपना किया है, बेईमानी छोड़ दी, और बेईमानी छोड़ दी, धर्म क्या है, अपने है नहीं चीज, अपने साथ में लाया नहीं, साथ में जाए नहीं, साथ में रख नहीं, सही नहीं, अपने कैसे हुई, लाए नहीं, ले जाए नहीं, और रख नहीं सकते, रख सकते होता ना, कभी अधिपति कभी करोड़पति कभी कगले कभी कैसे कभी कैसे आने जाने वाली है, अपने नहीं है, उपयोग ठीक चले हो, अच्छी तरह उपयोग, सबकी सेवा के लिए उपयोग किया, बहुत से ऐसे मौत से उपयोग करो, घर करने हो गया है, भगवान की मान है तब तो भक्ति हो गए, भक्ति योग सबसे बढ़िया है, भक्ति मालिक तो भगवान ही है, प्रकृति हमारी भगवान और पुरुष के मालिक भगवान, प्रकृति पुरुष में विद्यारानी वो आराधिक है, दोनों का मालिक भगवान है, अपरा परा प्रकृति परा दोनों का मालिक भगवान, भूमि में अपरा एक प्रकृति में जीव भूत महापति ये परा और अहम कृष्ण जो प्रभु सब भगवान की मान कर मस्त है, अपना भगवान का नाम लेता है करता है, मस्त रहता है, अपना कुछ है ही नहीं, सब चीज भगवान ही, भगवान ही भोग गाड़ी वस्तु लेता रहे, अपने सीता रहे, क्या दूसरों को भोग गाड़ी लोग बना, पाओ तुम भी पाओ हम भी पाओ है, पांते आई भाई तुम भी लो पांते आई हम ले, न तुम सब लो न हम सब देते, सबका निर्वाह हो जाए, मौज हो जाए, अपनी मांगे फंसे, मनुष्य जगह है अपनी लेनी चाहिए, मकान अपना हो तो सर में दूसरा मकान कोई निकाल दे दो अपना ठीक है, ये ठीक है, यही भी ठीक है, अपना भी ठीक है, छोड़ना पड़ेगा, मिला है सूटेगा, मिला है सूटेगा, रहेगा नहीं, अब रहना धोखा रहेगा, धोखा दुख रहेगा, अपना है ही नहीं, मौज से बैठे मौज ही चले जाए, कैसी मौज की बात है, बात है, सब चीज भगवान की और भगवान हमारे शत्रु तो ही दसोई शत्रु है, जो राम बदल लोली तुलसी सोई नर शत्रु है, जो राम बदल लोले पर धन पर मन हरण को पैसा भी पहले धन ले रहा है, संबंध ले रहा है, पैसे की ले रहा है, अधिक से अधिक हो जाए पैसा पद में मिल जाएगा, पैसा बन जाओ, तुलसी सोई नाम बदन लोली पर धन पर मन हरण को पैसा भी परवीन, भगवान का भजन करे भगवान रहे सब भगवान, दुख आवे तो भगवान, सुख आवे तो भगवान, घाटा हो तो भगवान, नफा हो तो भगवान, धन आए तो भगवान, धन दरिद्र आए तो भगवान, कोई जम गया तो भगवान है, मर गया तो भगवान है, रोग तो भगवान, रोग हंस तो भगवान, अपने क्या मतलब, भगवान रोते है नहीं क्यों, भगवान है तुम रहता है यहाँ रहते, भगवान है स्वर्ग हो जाए तो भगवान, नरक हो जाए तो भगवान, भगवान तो घर में ही रहता है, भगवान रोते ही वो नहीं, इस घर से उसका बन से उसका बन से उसका बन से जाओ भाई को बहुत अपने मस्ती आ जाए मस्ती हो गई। ये बात है सीधी होती है अपना मन और फंसा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब भगवान की चीज भगवान को दे दी अपने आप में भगवान की है अपनी मान्य है अपनी है नहीं अपनी कुछ नहीं है भगवान की है हम भगवान के हमारी सब भगवान के गोविंद गोपाल जी जय गोविंद गोपाल जी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 15 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।